शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले लल्ला लल्ला लोरी। ओ कहंदी मम्मी शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले लल्ला लल्ला लोरी। अब मैं छोटा बच्चा नहीं, बोरन विट्टा पिता नहीं, घड़ी में 7 बजे आ मोन दारू दी कटोरी। साढ़े 4 बजे घर जाऊंगा, पहले मिनट जवाऊंगा, बापू जाग गया तो गाना लल्ला लल्ला लोरी। सोने का मेरा मन्नी है, आफ्टर पार्टी करनी है, सुबह के 7 बजे तक पीनी दारू दी कटोरी। थोड़ा लाउड बजा, जितने भी पी लूं बुझे न प्यास, पीने वालों को लगे न ग्लास। रोड पे फिर कार में, फिर बार में जाके बैठूं, फिर बार को कर दूं खाली तो कार में जाके लेटूं। अब देख ले मोहल्ले वाले पूछे क्या है स्टोरी, मैं तो बोलूं अंकल जी कभी पी है कटोरी। Dicatori, yeah. Daru dicatori.